Zagrożenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie. A dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 29 września, 18 minęła. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jesteśmy dobrze przygotowani na czwartą falę pandemii, zapewnia resort zdrowia. Jest zażalenie łódzkiej prokuratury na zwolnienie z aresztu tymczasowego wiceprezesa Ambergold. Za chwilę w serwisie będziemy też w Gdyni na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Najwięcej od końca maja nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził 1234 zakażenia COVID-19. Zmarły 22 osoby. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie lubelskim. Pandemia była jednym z tematów prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, która obradowała w Belwederze, gdzie był Karol Surówka. Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że Polska na walkę z pandemią przeznaczyła ogromne środki. Konieczne było zakupienie m.in. 25 tomografów, 7 tysięcy respiratorów, 12 tysięcy kardiomonitorów oraz miliony sztuk środków ochrony osobistej. Wyposażono też ponad 320 laboratoriów, które są w stanie wykonywać dziennie do 200 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Tymczasem wyzwania związane z pandemią jeszcze się nie skończyły. Jak mówił Waldemar Kraska, przed nami czwarta fala zakażeń. Dzisiaj przekroczyliśmy tą magiczną liczbę 1000 zakażeń na dobę, dlatego także też uruchamiamy te szpitale tymczasowe. Andrzej Duda w czasie spotkania zaznaczył jednak, że najgorszy etap pandemii już za nami, a Polska w jego opinii ten najtrudniejszy czas przetrwała dobrze. Daliśmy radę, nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, żeby gremialnie zabrakło miejsc w szpitalach. Zarówno prezydent, jak i wiceszef resortu zdrowia ponownie zaapelowali do Polaków o szczepienie się. Karol Surówka, Polskie Radio. Łódzka prokuratura kieruje do sądu apelacyjnego w Gdańsku zażalenie na zwolnienie z aresztu tymczasowego wiceprezesa Ambergold Katarzyny P. Kobieta wyszła na wolność tydzień temu. Prokuratorzy wnoszą o przedłużenie aresztu i nie zgadzają się z uzasadnieniem decyzji sądu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Brak jest przesłanek do stwierdzenia, że Katarzyna P. jest jedyną osobą zdolną do opieki nad swoją matką i małoletnim synem, a tym samym, że dalsze tymczasowe aresztowanie pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niej i jej rodziny. Katarzyna P. spędziła w areszcie 8 lat. Sąd okręgowy w Gdańsku skazał ją nieprawomocnie na 12,5 roku więzienia. W październiku prokuratura wnosiła o zaostrzenie kary do 15 lat więzienia. Ta apelacja nie została do tej pory rozpoznana. Dotychczasowy ambasador w Izraelu Marek Magierowski coraz bliżej objęcia funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, strona amerykańska udzieliła formalnej akceptacji dla kandydatury polskiego dyplomaty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według prawa dyplomatycznego warunkiem nominacji na ambasadora jest uzyskanie tzw. agrément, czyli wstępnej akceptacji państwa przyjmującego. Jak udało mi się ustalić, taka zgoda została wydana przez amerykański Departament Stanu. Kolejnym krokiem w procedurze nominacji Marka Magierowskiego na stanowisko ambasadora jest uzyskanie przez niego pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wypowiada się na razie na temat procesu nominacji. W sierpniu Marek Magierowski powrócił z Izraela do Polski w następstwie kryzysu w relacjach polsko-izraelskich po przyjęciu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Szefostwo placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie może on objąć jeszcze w tym roku. Zastąpi na tym stanowisku Piotra Wilczka, który był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych od listopada 2016 roku. Marek Magierowski pełnił funkcję ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu od czerwca 2018 roku. Wcześniej był podsekretarzem stanu w MSZ oraz dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Przed rozpoczęciem kariery dyplomatycznej pracował jako dziennikarz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze zaglądamy do Gdyni. Na pierwszy dzień festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w sumie zaprezentowane zostaną dziś 22 filmy. W Gdyńskim Centrum Filmowym jest Michał Fedusia. Powiedz, Michale, jakie obrazy mogą liczyć na wyróżnienie? Chodzi o najlepsze pozycje w kategoriach międzynarodowa fabuła, międzynarodowy dokument, dokument polski i wideoklip. Piątą kategorią będzie jeszcze reportaż radiowy. Faworytami będą m.in. filmy biograficzne o sportowcach. W salach gdyńskiego kompleksu festiwalowego właśnie rozpoczyna się ich emisja. O scenariuszach opowiadał dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski.

Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio. 13 minut po godzinie 18. Jeśli chodzi o sportowe emocje w czasie Igrzysk Olimpijskich, mogą one wyglądać tak. Jeśli chodzi o sportowe emocje w czasie Igrzysk Paraolimpijskich, mogą wyglądać mniej więcej tak. Znajdź 10 różnic. Nie ma różnicy, proszę Państwa, bo sport to sport, dlatego tym bardziej cieszy, że dziś odznaczeni zostali ci sportowcy, którzy brali udział w Tokio w Igrzyskach Paraolimpijskich. Więcej na ten temat już za chwilę Karol Surówka Państwu opowie. 13 minut po godzinie 18. You know that I died for, I cried for, you know that I died for you. You know that I grieve for, I'd live for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I die for, I'd cry for, you know that I die for. Prezydent Andrzej Duda dziś odznaczył w Warszawie polskich sportowców, którzy wzięli udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, a także przedstawicieli Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jak powiedział, dziękujemy za to, co dzięki swojej niezwykłej postawie dajecie innym. Na miejscu na tej uroczystości był również nasz reporter Karol Surówka. Odznaczenia państwowe otrzymało ponad 40 osób, m.in. Barbara Bieganowska-Zając, złota medalistka w biegu na 1500 metrów, Karolina Kucharczyk, złota medalistka w skoku w dal oraz Piotr Kosewicz, złoty medalista w rzucie dyskiem. Najwyższe odznaczenie, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, otrzymała tenisistka stołowa oraz wielokrotna mistrzyni paraolimpijska Natalia Partyka. Wyróżnieni zostali również działacze Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Dziękujemy za radosne chwile oraz za to, co dzięki swojej niezwykłej postawie dajecie innym, powiedział po wręczeniu odznaczeń prezydent Andrzej Duda. Igrzyska były igrzyskami oczywiście paraolimpijskimi, ale zawodnicy, którzy na nich występowali, a zwłaszcza ci, którzy zdobywali medale, są najczęściej dużo sprawniejsi niż ci, którzy z niepełnosprawnością na co dzień w swoim życiu się nie borykają. Jesteście Państwo naprawdę wielcy. To są niezwykłe zwycięstwa ducha, to są niezwykłe zwycięstwa sił wewnętrznych, które Państwo macie do tego, żeby trenować. To jest morderczy trening. Polska reprezentacja zajęła 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Nasi sportowcy zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych oraz 12 brązowych krążków. To dla nas bardzo ważne, że te nasze sukcesy nie są anonimowe, powiedział w imieniu odznaczonych brązowy medalista z Tokio Marcin Lepiato. To też na pewno się przekłada na jakość naszych treningów, a to z kolei przekłada się na lepsze wyniki, lepsze zajmowane miejsca i lepsze reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej, co jest dla nas ogromnym zaszczytem. Świat sportu paraolimpijskiego bardzo mocno się profesjonalizuje. My się staramy ten świat gonić, robimy wszystko, co tylko ile możemy. Również prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Łukasz Szeliga, mówił w Pałacu Prezydenckim o tym, jak istotne jest nagłaśnianie sukcesów paraolimpijczyków dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne, żeby rozwijać ruch paraolimpijski, ale przede wszystkim, żeby aktywować osoby z niepełnosprawnościami, patrząc na to szerzej. Kampania We The 15, o której też byliśmy elementem w tym międzynarodowym projekcie, która pokazuje właśnie te 15% społeczeństwa na świecie, to osoby z niepełnosprawnościami. I tak jak na Igrzyskach Paraolimpijskich mamy zawodników, którzy już doskonale radzą sobie z tą niepełnosprawnością, a swoim kunsztem sportowym rzeczywiście przewyższają niejednego człowieka, który jest w pełni sprawny. To wierzchołek góry lodowej. My chcemy docierać szerzej. Polskę na tegorocznych Igrzyskach Paraolimpijskich reprezentowało łącznie 89 sportowców, 33 kobiety i 56 mężczyzn. Wzięli udział w 12 dyscyplinach. Najwięcej biało-czerwonych zakwalifikowało się do zawodów w paralekkoatletyce. Brawo serdecznie Wam, drodzy paraolimpijczycy. Gratulujemy. Dodajmy jeszcze, że partnerem medialnym polskiej reprezentacji podczas Igrzysk w Tokio było Polskie Radio. 20 minut po godzinie 18 to Trójka. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małżeńska mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małżeńska, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małżeńska tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Małgorzata tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego ale ta końcówka potrafi zaskoczyć. Potężny aparat wykonawczy Renata Przemyk. Jej, Małgośka. Teraz proszę Państwa zdanie, któremu zadamy kłam. Polacy mało czytają. Nie, to nieprawda. Polacy czytają coraz więcej. Polacy, czyli my. 42% respondentów, 42% z nas przeczytało co najmniej jedną książkę w roku. To znaczy, że poziom czytelnictwa w naszym kraju wzrasta. To najwyższy wynik, uwaga, od 6 lat. Pytania, jakie rodzą się w sercu, po jakie lektury najczęściej sięgamy, jaka jest przyszłość bibliotek. To takie urocze miejsce w końcu w dobie cyfryzacji. O tym wszystkim i oczywiście nie tylko Marta Szulborska już teraz. Wzrost poziomu czytelnictwa jest niewielki, ale pozwala na ostrożny optymizm, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Mamy lekki wzrost, 5% w skali 2 lat to niewiele, jeśli się nie weźmie pod uwagę konkurencji, przede wszystkim konkurencji wielkich platform filmowych. Rzeczywiście fakt, że ten wzrost jest obserwowany, realny wzrost, pokazuje, że stan czytelnictwa się poprawił. Inne wskaźniki, takie jak duży wzrost kupowania książek na prezenty, pokazuje, że to raczej jest już utrwalony trend. Będziemy co roku mieli dobre wiadomości. Polacy najchętniej czytają literaturę rozrywkową. Jak powiedział Tomasz Makowski, w czasie pandemii romanse i książki obyczajowe pokonały kryminały. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pozycje historyczne i religijne. Polacy częściej też odwiedzają biblioteki, wskazywał Tomasz Makowski. Mamy jedną z największych na świecie bibliotek cyfrowych, 3,5 miliona obiektów, książek, czasopism na polona.pl prowadzonej przez Bibliotekę Narodową. Tam wzrosty są ogromne wypożyczeń, zwłaszcza w pandemii. Wspieranie rozwoju czytelnictwa jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mówiła wiceminister resortu Magdalena Gawin. Oprócz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który przewiduje zakup nowości wydawniczych przez biblioteki i to jest wszystko sponsorowane jakby przez państwo, prawda? Dzięki temu programowi jest także rozbudowa bibliotek i to jest bardzo ważne. Mamy specjalnie program Infrastruktura Bibliotek prowadzony przez Instytut Książki. Dzięki temu biblioteki powstają na wsiach, w małych miasteczkach. To jest taki program skierowany do miast, do 100 tysięcy mieszkańców. Kiedyś był do 50, myśmy to zmienili do 100. Jak dodała Magdalena Gawin, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego od kilku lat realizowany jest projekt Mała Książka, Wielki Człowiek. On obejmuje taką akcję rozdawania książek w 3 grupach wiekowych. To są dzieci najmłodsze w szpitalach położniczych. Mamy dostają książkę, czyli witają dziecko razem z takim prezentem. Następnie mamy dzieci 3-letnie, to są wierszyki dla dzieci. I następnie mamy też dzieci już w wieku szkolnym. Jak wynika z badań Biblioteki Narodowej, najwięcej czyta młodzież, najmniej osoby starsze. A niech te biblioteki małe w małych miejscowościach i duże i w dużych miejscowościach i średnie niech się rozwijają, bo to wspaniałe miejsca mogą być, gdzie można i przyjść, i poczytać, i posiedzieć, i herbatę wypić, takie lokalne centra kultury. Niech się tak stanie, na ten temat myślę, jeszcze sobie porozmawiamy nie raz. W Trójce 28 minut po 18.

standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. But on the freeway, turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Trzy lata temu przy ulicy Nowolipie w stolicy został otwarty Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. To miejsce, w którym często pojawia się młodzież, harcerze, uczniowie szkół, wolontariusze. Jakie przesłanie młodemu pokoleniu chcą przekazać powstańcy? Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego, Dom na Nowolipiu. Dzień dobry, panie Janie. Moje uszanowanie. Jak tam dzisiaj? Względem zdrowia? Tak. Może być. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczymy, jak to będzie na koronę. 35,2. Rewelacja. Na widzę pani. No zapraszam. Dziękuję. Herbatę. Owocową, słodzić. Może być. Jest zielona? Jest. To? Zielona jest. A, to zielona. Słodzoną czy... Nie, nie słodzoną. Dobrze. No ja przyszedłem po prostu pomóc trochę powstańcom, posiedzieć z nimi, porozmawiać i poznać też nowych ludzi. Zdobyć nowe doświadczenie. A ja bardzo lubię po prostu słuchać o historii, jaka tutaj była. I jaka się w ogóle działa w Warszawie i w Polsce. Bo to jest bardzo interesujące. Piękne nam powstańca. Nareszcie mamy gdzie spotkać się. po tylu latach, gdzie my żeśmy nie wiedzieli, gdzie się spotkać, mamy ten dom. Mamy bardzo dobrą opiekę. Mamy naprawdę opiekę. Jesteśmy w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich na ulicy Nowolipie 22. Nadeszła ta pandemia, to pomaga mi w domu i jednocześnie jeżdżę do powstańców, którzy nie przychodzą tutaj, zawożę obiady, zakupy, leki. I jednocześnie pomagam tutaj, żeby tutaj mieć też zapewniony obiad, jakąś rozrywkę na przykład, szachy, warcaby. Ja czasami też prywatnie sam jeżdżę do nich, umawiam się na telefon i idziemy czy do sklepu, czy coś załatwić, czy do Muzeum Powstania, jak teraz tworzyli, czy nawet na herbatę do nich przyjść na 2 godziny. Zaczęło się w szkole, mieliśmy wycieczkę tutaj do tego domu i przyjechałem raz, drugi, trzeci i tak już zostało. Już nie potem sobie nie wyobrażałem tutaj nie przyjeżdżać, musiałem. I w szkole z historią dobrze szło, ale tego to tutaj to w podręczniku nigdy nie będę miał. Ile macie lat? 15. 17. 14. 15. I 16. Czy jesteście wszyscy urodzeni w Warszawie? Oczywiście. Tak. Tak. Tak. Tak. Wasi dziadkowie walczyli w powstaniu? Nie. Nie, nie, moi dziadkowie dopiero wtedy się rodzili, więc nic. Co tutaj robicie? Przyszliśmy tutaj z chęcią pomocy. Jak ja tu byłam pierwszy raz, ja się tak stresowałam. To jest jakieś takie wewnętrzne, ale wyszłam z kuchni właśnie i przyszedł pan. I wziął pod rękę, zaprowadził, przedstawił wszystkim. Tak. To jest tak, myślę, że dużo osób, które tutaj przychodzą, mają opory po prostu, żeby podejść, porozmawiać, bo jednak są to osoby, które budzą taki duży respekt i szacunek u nas. 3, dobrze. 4, 5, no to co, tylko ja mam stracić głos? 6, 7, pięknie, 8, 9, 10, brawo. Przypominam tylko, że możecie na chwilę przerwać ćwiczenia, dobrze? Dostosowujecie wysiłek do siebie, macie dosyć, odpoczywacie chwilę. Dobra? A chyba przypomnienie. Robimy 2 głębokie oddechy. Nie chcę tam źle mówić, bo to nie wypada, ale powiedzmy młodzież warszawska to tak lekko podchodzi do takich spraw. Natomiast byłem zdumiony młodzieżą, która przyjeżdża z prowincji. Takie zadawali pytania, naprawdę trzeba było się skupić, żeby im dobrze odpowiedzieć. I to jest takie budujące. O co pytały te osoby z mniejszych miejscowości? Jak wyglądała ta Warszawa po powstaniu? Niektóre dzielnice były całkowicie zniszczone i spalone. Weźmy Wola, weźmy Ochota, czy nawet Śródmieście. Żoliwo częściowo jakoś tam domy ocalały. Niemcy powołali tak zwane Fire Commando, jeździli i palili budynki, które nie zostały zniszczone i spalone. Bo Hitler wydał taki rozkaz, że Warszawa ma zniknąć z map świata. Nie ma Warszawy, nie będzie. Było tak zwane Saber Commando. Wywozili szyny tramwajowe, wywozili trakcje elektryczne. Najlepsze rzeczy jakieś, powiedzmy, co ludność zostawiła w domu, to wszystko wynosili, zabierali. Prawdopodobnie do Rzeszy to wszystko trafiło. A ludność do obozów. Część powstańców do obozu, część wyszła z ludnością cywilną. Dlatego, że niektórzy woleli z rodziną wyjść, w obawie o rodzinę. Niektórzy poszli jako jeńcy wojenni. Także to różnie było. Już po badaniach? 194 na 94. Czyli wzrosło jeszcze troszkę. Jeszcze wzrosło, miałem 173. Za dużo emocji widocznie mam tutaj, jak tu przyjeżdżam. Naprawdę, bo siedzę sam w domu, sam mieszkam. Nie denerwujemy się na zapas, zapraszam na obiad. Dziękuję za troskę, jedno i drugie. Szukamy, tam są jeszcze wolne miejsca. No, chyba tam dalsza część dnia będzie wyglądała na sposób, że tutaj mniej więcej do godziny 16 zostajemy z powstańcami i jedziemy stąd na Powązki Wojskowe pod pomnik Gloria Victis. Widzę, że jesteś ubrany w garnitur. Tak, garnitur jest. Trzeba, tego dnia trzeba uszanować i trzeba się ubrać elegancko. Twoi znajomi wypytują cię o tę historię powstańców? Najbardziej to rodzina pyta, a znajomi to niektórzy, ale nawet jakby znajomi pytali, to bym im nie powiedział. A dlaczego? Wolałbym, żeby przyszli tu i sami to usłyszeli. Ja i tak jakby mi zapytali, to bym im trochę powiedział, ale czasami rozmawiam z powstańcami w cztery oczy i ta rozmowa zostaje między nami, więc jak przyjdzie nauczmy kolega i powstaniec będzie z nim rozmawiał, to co to powie, to zabierze dla siebie. W rodzinie jest ktoś taki zainteresowany historią żywo jak ty? Nie wiem, czy wcześniej byli, ale ja trochę zaraziłem teraz. Wniosłem do domu trochę tego. Trzeba poprosić o podpis. A jak masz na imię? Dawid. Można prosić o podpis? Ale to trzeba poprosić. Ja nie słyszę. Można poprosić o podpis? Tak, kochanie, oczywiście. Proszę. Dziękuję. Do którego wspomnienia związanego z okupacją najczęściej pan wraca? Była bardzo młoda dziewczynka. Ja z nią chodziłem do szkoły. Ona pięknie śpiewała. Więc żeby rodzicom jakoś pomóc, my chodziliśmy po ulicach, po podwórkach. Ja grałem, ona śpiewała. I te parę złotych zawsze wpadło. Siedliśmy do tramwaju i jak zwykle ona śpiewała, a ja grałem. Doszliśmy do miejsca, gdzie dalej już nie można było przejść, bo to było Nur für Deutsch, tylko dla Niemców. Tam siedziało dwóch Niemców. Jak doszliśmy do tego miejsca, że dalej nie można, bo to dla Niemców, ona zbierała pieniądze, miała beret, taki fajny berecik miała, to zdjęła ten berecik i te pieniążki tam ludzie dawali coś tam zawsze, no po parę złotych. A ci Niemcy to obserwowali i oni słyszeli, co my śpiewamy. O Hitlerze, Siekala, Motyka, Bimber, Buda, każdy wie, gdzie się uda. No i te okupacyjne melodie, te piosenki okupacyjne. To my śpiewaliśmy. Ludziom to się podobało. Doszliśmy do tego przedziału. Jeden z tych Niemców wstał, wyjął z kieszeni portmonetkę, wyjął pieniążek jakiś i wrzucił jej do beretu właśnie ten pieniądz. Ona wyjęła z beretu ten pieniążek, napluła na ten pieniądz i rzuciła na podłogę. Ten Niemiec zrobił się czerwony, wściekł się po prostu. I co zrobił? No wyciągnął pistolet, a ten drugi zauważył to, i coś do niego po niemiecku krzyczał i on schował ten pistolet, ale co ona jeszcze zrobiła? Ten Niemiec coś chciał jej powiedzieć, nachylił się nad nią, a ona mu napluła w twarz. Tak odważna dziewczyna była. Ona sobie może z tego sprawy nie zdawała, że on ją zabije. A jednak on schował ten pistolet, nie zabił jej. Usiadł przy tym koledze, tramwaj stanął, ja złapałem za rękę i chodzę z tramwaju. Tramwaj odjechał, ja z nią zostałem na przystanku, podszedłem do niej, wziąłem za rękę i mówię, słuchaj, coś ty zrobiła, przecież ten Niemiec by cię za to zabił. A ona na mnie spojrzała, ja miałem pseudonim czarny. I ona spojrzała na mnie, miała piękne oczy, w ogóle piękna dziewczyna była, czarne, ja i tak tej wojny nie przeżyję. Powstanie musiało wybuchnąć, bo my się musieliśmy odegrać za to, co oni robili na naszych oczach. I dzisiaj mi ktoś mówi, że powstanie nie powinno wybuchnąć. Nieprawda, ja się przede wszystkim pytam tego kogoś. Był pan w Warszawie w czasie okupacji? Nie, powstanie musiało wybuchnąć. Mądrości życiowej. Tego właśnie życzę, mądrości życiowej.